دا هر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پیخور خار پدے کے حامی مومن کے دعوت توحید تفصیلا بیان کا یا حامی سجدہ کے سلور و شبہات و جوابات ہو اول شبہ دا پدے خبر منگا نہ پوئی ہوں جواب شو چدا خیو کلمہ دا غٹا دویم کلائی دلیل نیو پا خوبونو جواب شو چدا شیطانی کارو نہیں پتا سو شرک کئی درم داو چھ تو کتاب اجمی والے نراوڑے جواب دار ہے بیا بوائے چھ بولے تفصیل پکی نشترے اور تا عربیو کتاب دے جمی راوڑے بداو چھ پیوزے والے نراوڑے جواب اسو چھ پیوزے راغلے کتاب دا موسیٰ علیہ السلام ام خلق پکے اختلاف کو حامیم شورا کے اعتراضات تو جواب نو اولدار اس استادا خبر مخ کی شان لکڑے جواب شو چدا تو تمام انبیاء ہوا چیرا بندا شبہ چی استاد علی مسئلے نور کتابوں مخالف دی جواب شو چار کتاب فیصلہ دا غیبا دخرے پا کتاب باندھ بل شبدا چستان علماء خلاف دی جواب اس جدی مخالفت فینات باندھے بغاوت باندھے حتم شبہ حامیم زخرف کے وا چمنگ دیتا علیہ نوایو بلکہ شفا وایو اللہ دیلا اختیارات ورکنی اللہ دل اختیارات پر کڑی اور دی زمگ شفاج جواب شو چھپے اس دین کی دانر ثابت چ اللہ خدائی چا تسپار لی اور ندی سات دپارہ شفا کے رش داؤ سامین دخان نے ربط دری صورت یاد مخ کے سر پر سو وجود ہے اوندارے سے مخ کے رابطوں میں اعتراض جواب ہو دی صورت کے دنہم اعتراض جواب ہو تفصیل اعتراض اور جواب برس راجی دو احمدہ مخ کے فرمائے لو آخر کے فسو فیعلمون دی صورت کے لیے یعلمون وجد عذاب تذکرہ کئی کہ قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے عذاب راغلو درہم دار مخ کے تسلی نبی تا عذاب دا مشرکان ہوا کہ تاویلی چی یا رب دا خلق ایمان نہ روڑی عذاب پر آولی دی صورت کے دا عذاب نمونہ پیش کئی ہوا دعوت سورت صدا رد نہم شبھے پگم و اتم آیات کے در شبھے بیان بداسی چاہیے منگا دالان سوا دے نو روتا رامدت سے سوایو پری وجہ وایو چ اللہ زم خبر دی تاورے اللہ زم پہلوان دی علم ورکڑے دی زمون خبری دلر نموری زمون پخال بانے پوئیری ولی اللہ والا دا صفت ور کر رہے گا نو دی آیت کی دی صورت کی رائے جواب کئی چار سا اور ایدل دلر نزدین اور ایدل پار سبان علم دا خو صفت خاص دا اللہ رہے اور اللہ اخبل خاص صفتوں نے چالا نور کئی ولی چھ خاص صفت ور کی خو خدائی ور کر گا اور الہ خو بل نشترے نستاسو دا زام غلط تے شتاسو ہیں زم خبر خدائی دی تاوری اور دی پہ خبریں اور دی سمی دی لکل شے اور علیم دی لکل شے سمائے کلی دا علم کلی دے سمائے کلی دی را ثابتول علم کلی ثابتول خوش شرک دے اور دے سر دعوت توحید اغب پاتم آیات کے دو لوہیت پتور سر پیش گئی کہ الہ صرف یو اللہ رے اور بل الہ نشترے خلاصہ سورت دانا اجمالی جواب دن ہمیں شبے اور تخویف دنیاوی جو دو نمونے پیش گئی یو تخویف پا مکے والا عذاب اور دویم نمونہ بنی قوم فرعون یا تخویف اخروی دیکھی تفصیلا نے تفصیلی خلاصہ سورت دانا سورت کے دو بابو نے دی اول باب دے سلوی خیات پوری پر ایک اول صداقت دو قرآن بہنی دو امیات نا دعوت سورت پیشکیش بگم آیات کی بگم و متم دعوت دعوی اگے کے دعوت توحید شتا بیا تخویف دنیاوی لسم آیات نا بیا نمونہ دلے تخویف پوا قید فرعونیانو تو لسم آیات نا دائے نروس بیا زجرنا انکار دا قیامت زجر انجا در شاید کی تخویف دنیاوی و ذکر دا بعض اقوام مکذبہ وہ دیر سے آد کے قوم تبا و پیش گئی دویم بعد سے سلوی خیات میں شور ہو رہے پائے کہ وہ تخویف اخروی تفصیل نے یا بشارت تے دیو پنزوسنا اغم تفصیل نے آخر ختم ہی بتسلی نبی اور تخویف دنیاوی باندھ تسلی ات پنزوس اور تخویف دنیاوی نہ پنزوس سے آتے ہیں اور کمش پہ تو دی صورت کے دو عذابوں نے خاصا اور تذکرہ یہ عذاب پر مکے والا ہو دا قحط چاہے تو دخان ہوئی ادبل عذاب اور سرا وہ آدھا کرے نا چاہ دا بدر عذاب دے اور پھر انان بانے مذاب نہ سختی دا عذاب دا آخرت ذکر دا اور دا قرآن نزول پشپا مبارک کی دی صورت ذکر کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم اللہ چل الملک الجبار الواحد القہار دے رحمان ذات سے نعمتوں نے ٹول بندگانوں تو عام کڑو باغو نبی اور نہرو نبی فرونیان علیہ مرکڑو رحیم دے بدوستانوں جنت پر کئی ول انتصار اور داغی بدل اخلی حامیم والکتاب المبین ابتدانا شہادت دا کتاب بیانی اور صداقت دا کتاب بانی اور صداقت دا کتاب ولے پیش گئی دا پار دا تمہید دا جواب دا مسئلے دائے تمہید پہ کی بیان ہے. گوار کتاب واضح بیان کے ان کے پری خبر یقیناً لالے گلے منگا دلرا پشپ مبارک عظیم. تو قرآن دا بیان چنے پری دلالت کی چین انزل نہ ہو داد اخرے کتاب دے منزل من اللہ ہے داسی مبین کتاب دا بلچار طرف نہ نشکے انزلنا و سمانا دا قرآن پیو دے رہا ہوئے پشپ مبارک کی ورد کتاب چ انزلنا فعل چرے پمان دے شورو باندھے انزلنا مانا بدانا انزال شوروکڑے منگ ددنا ضلع الپ مبارکش پکیم مبارکش پست ہوئی مبارکش پن مراد د لیلۃ القدر دلیل پی سورہ قدر دے چین انزلنا فی لیلۃ القدر سورہ قدر کے مولا یاد اگر تے مبارک اشپا ویلی ست تفسیرنو دے مقام کی لیلت البرات مراد کرے دے تو شعبان دمیش تینی ماں پین لسما چرا اگر تاصل کے لیلت البرات ہوئی مشہور دا پختانو اگر تے شو قدر ویلے شو قدر مانے لیلت القدر شو قدر نہیں ہے اگر تک لیلۃ البرات ہوئی نہ برات شپا دے کے تفسیروں نے آغم مراد کرے بازو لیکن ابن کثیر روح المعانی نور و مفسرین و بحر قول رد کرے رے سدا صحیح نہ یہ خود قرآن خلاف کے قرآن کے بل زیر آغنی چمرا نازل کرے دے پر لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر پر رمضان کے نسرنگ دلتے ہوئے چفی لیلۃ المبارکہ شعبان دویم اعتراض پدے دارے چر شعبان دنی مش پہ چاپی نظم اش پڑا دائے پ فضیلت کے حیث یو صحیح حدیث نظر آ رہا مشکات کشتر ابن ماجہ روایت لیکن ٹول ضعیف نہیں بلکہ بعض وقت موضوعی ویلی لکہ ابن جوزی موضوعی اگر چھنری لیکن ضعیف دی بل اتفاق پر ضعیف روایت و سرد و قرآن تفسیر نشی کہہ رہے کل کل کوئی والے پرے پیرانے پیر چپ گنیا کی راؤڑی دلیت البراد فضیلتنا آغا صوفیا خلق صوفیان پہ حدیث نہ پوئی امام مسلم پل مقدمہ کے تو صوفیا ادا تنقید کرے چدی چونکہ ارسڑی تو رشتی نے ہوئی چدا خسڑ ہے یار خسڑ ہے دری پنی بانے دروجن سوکھ نشتا ددیو جن ددی پ کلام کے ددی پر روایت کے دیر دروغ راغ علی جی اکذب و خلق اللہ اکذب و خلق اللہ تو خدے بخل کے دیر دروغ جن صوفیا کوئی قصدن دروغ نہ ہوئی آج سے بس ہر چاہ تخسڑے ہوئی نا یہ تخسڑے اور خسڑے نہ کہ صوفیا ہو بخبل کتابوں کے دغا حادیث راؤڑی ہے تو اسے دیوار نشتا فضائل راوڑی تے دیوار نشترے داش پہ دو قرآن دا پارا ولی مختص کرلا رس بلائے وجہ راجی انا کننا منذرین داد انزلنا سرو لگا قرآن منگا ولی نازل کرنے یقیناً پدی سر یر اور کون کیوں قرآن خود انذار دا پار دے. بیا دا خبر ہے فی لیلت مبارکت پا مبارک شپکی والی نازل ہو زکا چی فیہا یفرق و کل امر حکیم پریش پکے فیصلہ کی ہر کار چر حکمت نہ ڈکی گرد ادو داوی جی یو دے انا انزلنا منگا قرآن نازل کرنے دائے وجہ صدا انا کننا منذرین انذار دا پر مرا لے گئے زیمت دعوی دادا فی لیلت مبارکت مبارکش پک میرا لے گلے دامے والے خاص کڑے رز کے جفی آئے فرق و کل امر حکیم پریش پک دار کار دا حکمت فیصلے کی اور قرآن دا حکمت کتاب نو دیش پپور رز کا خاص کر یو فرق و بمانے یو فسلو و ابتب فیصلے کی و لکھ لکھی لکھ لکھی پ کتاب الملائکہ کے ہیں دا پریش پکی چھے امر حکیم فیصلہ کی سو کی فیصلہ گئی امر من اندنا دو جی دا خاص حکم زمان دا طرفنا اللہ دا زما حکمی دیدے کہ ادریم دعوی ما قول کے مقدر انا انزلناہو الیکا الیکا لفظ پکے مقدر ہو نازل کرے منگا دا قرآن تاتا دا تاتا ملی راو لے گا ذکر چننا کننا مرسلین یقینا منگا لے گن کیو تالران دا وجید رحمت تا دربنا تم تاتا ذکر راو لے گا چھ منگا تا رسول کو کرن نگورا دری دائی دی اور دری دائی وجوہ بیان کرلی انا انزلنا نازل کرم ذکر ہے چنا کنا منذرین مبارک اش پکی ولے دے فی آئے و فرقو تاتم ولے نازل کرم انا کنا مرسلین اس دا انذار اور دا ارشاد دسر پا رہے اس دا خبر ہو رہا ہر یو ان کی راضی کا قرآن سر انذار کی قرآن سر رسول ڈالے گلے سم سرے دپا ڈالے گلے دے مسلے دا چ انہو ہو السمیع العلیم داد تا مقصودی دعوت اور پسید اللہ صفات مسلسل ذکر کری انذار من دری خبری کو یقیناً اللہ رے صرف اگر ہے چار سوری پار سپوے حسر فاضر انہو ہو السمیع العلیم تاسولی وے چھ زمگا پیران ارسوری پار سپوے سما دکل شے علم دکل شے خدا اللہ صفت دے رب دیر آسمان اندزم کے رمین ان کنتم موقنین ان کنتم موقنین کتاسو ارادت یقین لرائیم ان کنتم موقنین مانے تریدون الیقین نفسمو حاضا فعلم حاضا تاسو یقین غوار ہے نو دا خبر تو کے رہے دوائم دادا ان کنتم موقنین تاسو یقین کوي کہ ان کے اشرا کتاب اللہ را لے گلے دا رسول اگر لے گلے نن فامنوا بهذا المثل ایمان پرے مسئلہ راوڑے کتے انذار مانی کتے ارسال مانی دا مسئلہ سر مانے چن هو السميع العليم دا مسئلہ ولی بمانی ذکر چ لا الہ الا اللہ نشتے لا سوا دا غنا الہ دے کسی سمیع دا کل شے علیم دا کل شے دے دے اللہ ہو عرصہ ہوری عرصہ بانے پوئی دا سے لا بل سوک نشترے جو اندی کول امڑا کول کئی رفتاسو رفتاسو مشرانو مخکنو رے بل ہم فی شکن دار ان کنتو موقین سر متعلق ان کنتو موقین لیسو علی الیقین بل ہم فی شکن دی یقین نہ کئی بلکہ یہ پشک کی جو لگ گئی یقین نہیں بنا پشک بنا جی تو قرآن نے شک رہے یا قیدائی سے سڑے شکی نو شک و باسی کرنا دی شک و باسی نے یہ لابن پلب کے اختری جو سڑے پہ مسئلہ پوئی کی منا اور یہ اللہ بھی مکئی آپ فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین دا اس تخویف دے بالعذاب پر ایک دو تفسیر دی دعا تفسیر رکھا غور تفسیر دائیں شدا پا مکہ کی یو عذاب را روانو چاہیے تے عذاب دا قہد ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کڑے کہ خدا نے پریبان دا سے خاطرا والی لقد یوسف علیہ السلام پر زمانہ کی چراغ لگا اللہ اور توے بس انتظار کو اور روان عذاب پائی بنے را گئے قحط را گئے قاب دا قاب دو جنا دا سوکڑے دو جنا دزمک اسمان پمینس کے بھائی لگے اخکارے جو جڑا وقت آ رہے گا تب دکانیں مبین ہوئی دی پیغمبر تو شکایت تو کوئی چورستا قومی منہ سر قومیاں تو پالا گا اللہ کا خدا تو ہے چلا زام نے لری کی اللہ چیزیں لرکم ندی خمانی نہ کرنا چلے کر بیان دی انکار سو اللہ رسو تے زخرا نبتش البتشت الکبرا زب دیا غلطنی والو کم بچ کے دل بہنی اگر اشارہ و بدر تھا دا تفسیر دے ماندا انتظار کا داغرض شراط دل بو کی دا اسمان مان فضاد آسمان پلوگی اخکار سلام دا برچ اخکاری نے اسمان تے نسبت کی ذکر تات سما ورنہ اصل کی فی جو سما یخش الناس پٹ پکی دے خلق لرا دا عذاب دے درناک یقولون پٹ وائی بدی اروا لڑکے منا عذاب یقینا گئے ایمان لروم انا لهم ذکرا سرنگ کے ریشی دلیل پارا نصیحت غسل دی بس سرنگ ایمان روڑی حال دار راغلے دی دا رسول واضح بیان کو ان کے دی آغا ننے من لے سمت اللہ عنو دا آغا نے مخڑو لے اویلی چدا خو دلشے دے لے ونے رسول لا دورتا دی آغا تا معلم وے چدا شاگرد دے دپلان کی سڑی انما یعلمہ بشر علی ونیم دے ہر کرے کہ رسول دی ننے من لے دا زابونو با سو منی زابونا دا رسول رات دل دا کو اعظم دے دا کشف الدخان نکا دی بیا مینت کا کنا خیر دے تیر لرے کا اللہ یقیناً لرکون کی انگلے عذاب در لگا زمانہ انکم آئدونا یقیناً تاسو بیا را گرزے کفر و شرک تا و پکمرا سینی والباو کومگانی والوی یقیناً مددین بدل بوالوہم دایا تفسیرو تو امدار سے دخان دا قیامت پا علامات کی یو علامہ علامات کبرا کی اور دنیا بزل یو دخان راشی لگے براشی چدائے دو جنا دا مومنانو ادنو رخل کو بس دکان شروع شی یخش الناس بھائی کافر بچے ہوئی چلرے کے لرے کے اللہ بحث زمانہ لری کی کہنا بیا کاشف العذاب قلیلا ولا علامات کی یو بل پسی برازی و بیا داخلک توبہ نو باسی انکم عائدون یوم نبتش البطشۃ الکبریٰ بیا و قیامت تشاری چپرے تاسو ایمان رانوڑو اس راشے قیامت کے با خدا تاسو کلکو نیسی بلا نمونہ عذاب پیش کی بفرعونانو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون فتنا سی ازمیلی ہوں گا ارسال درسول درسول رالے گل دخد امتحانی قوم د فرعون ذکر چراغ لے ہوگی تا رسول عزت من اگر رسول تو سے رسول چوئے کا نر پتہ لے کر سب پیغام پہ بیان نہیں کا ان ادو مانے ارسل بے ان ادو الی عباد اللہ رالے گلے شو پر یہ خبر وانی ان ادو الی عباد اللہ دری دو مانے یو خوراک احمد دخد ادا بندگان دا اللہ بندگان مالا راکے بندگان سوکو بنی اسرائیل دا ما تر آزاد کے ولیم دا دینا زان اللہ بندگان جو کری دا خود خدے بندگان حضر استاس و رسول امانت داریم واللہ تعالی اللہ و پخدیم لوی مکوائے واللہ لوی مکوائے مانے شرک مکوائے تکبر مکوائے ماتا سراوڑے دلیل کارا پڑے مسئلہ دعوے اور تپیش کرے بنی اسرائیل پر ایک رہے تو خدا توحید مانے دو ماندا انادو الیا ادو الیہ مانے توجہو الیا یا عباد اللہ ماں طرف تا توجہ کے اے دخد بندگان ہوں زکائی بد موسیٰ علیہ السلام خبر تقوی نہ کہ خود اور یہ دب ہے نا اور تو زکے یہ دخد بندگان ہوں ماں تک لگو کی رہے کر ذکو رسول ماں مسئلہ تدا کم چل تعالی اللہ عباد اللہ کی بھیا یا حضرت یا عباد اللہ حضرت اختصار کی قرآن فرعون میں وجنم ہے وجل پکار ہم آپ ہردے شری وجنم اگر یقیناً فنائی حاصل کرے ما بخ اللہ بہ پر ابستاسوں ددینا شتاسو ما ولیم ترجمون تاسو ما پکان ولے نشے رشتے ماں اللہ مال پنائی را کرے دینا تمہارا دا کہیں مان نہ روڑے پمان ما فاتذر نما جدا کہ جدا دامانا چھ ماں سویل دتا مرگری گی اندارا سر پریگ دے بس یو خبر نہ مانے نہ بلا کو مانے علم تو میں دامان کئی ماں نہ اڑائے نظر ٹول ب مرگری ناس بھی اور کئی ماں نہ روڑے نہ زمارا مرگری خورا پری ہے خدا رب دعایا غوخت ربنا یقین اندائی قوم مجرمان اللہ تیرشتی بوزا بندگان زمان یقین انتاس پس ودرتل کے ریشی دشپی روان کل ہر کلے سے دریاب طور سے دیدے کے اختصار ہو اندماج دریاب کو خدے دیتا وشک لارے لارے پکی جوڑے گئے فرعونیان اور پسی درست نرا روان دی وی اللہ پائے وچ لارو کے خو فرعون عمر آ گئے اللہ اور تے وترک البحر رہوان پریدا دا دریاب لرا چوچو لاری رہوان مانی طریقن یابسن پرے چولاڑی یا رحمن من ساکنن پریدا چی پدے اولاڑی راجی دے پکی را خلق یقینن دا لخ کر دے غرق شویم پرے چی راشی ہوتا چی دے غرق کم کر اگی پکی را لن غرق شویم ڈیر پرے خدای باغات او چینیم او فصلنا او زین عزت والا و نعمتن و آرام در نازونا او سامان در ناز و نزاکت نعمت وی لکھی دنون زور سامان در آرام در ناز و در نزاکت کرے دی پائے کہ مزے کو ان کیوں کذالک مانا اہلکو کذالک عذبو کذالک دیل دغس عذاب ورکڑے شا اور مالکان کرم گائے لرا نور قوم نور قوم سو بنی اسرائیل رس زمانہ کے ہی تو واپس لاڑ فما بکت علیہم السماء والارض فرعون خلق ہوئی ڈیر غٹ سرو قوم ڈی رچت خلق ہو اللہ اس زمان پنج زبانی اس نو پیسے میں نو جڑاؤ نکڑا پریبانی اسمان ازمکے نو دیلا محلت ورکڑے شہم اسمان اس میں کے پیوں نے جڑل ددے معلومی کی برعکس اور حدیث کی مراضی کہ مومن سڑے چے داغروح لڑشی پروازو کی اسمان ہم جاری اس میں کم جاری اور مشرکان پسند جاری ماں بقتل ہے مستما مان دار کنور ویر کرے زیادتی داخذے ویر کرے یہ دے کرنا آسمان کا چھپے نہ جاڑی نو سب ہے کہ آسمان دروازے جاڑی او مومن پسی دزم کے دروازے جاڑی چت بدل تسجدہ لگولا دل تب لگولا دل تب اللہ دین میں مشرک بس ہونے جاڑی یقیناً بچ کر بنی اسرائیل عذاب ذلیل نہ عذاب مہین سو من فرعون بدل سدائنا فرعون ہو کہنا یقیناً دے عالین دے لوئی کو ان کے اومن المصرفین آنا مشرکان آنا اوم وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ یقیناً غرکڑوں گا بنی اسرائیل مخکنی ہم مانے دقا بنی اسرائیل دا کمی چھ بچ گری غرکڑوں بسوانے حضرت تب ایتاء الملک والنبوہ بادشاہ مرکڑے پیغمبر مرکڑے علائل من دوجہ دے علم زمون پدیبانے ورکڑوں گا علی العالمین داغ زمانے پخلکوں علی العالمین داغ زمانے پخلکوں علائل من ہوئے مانے اللہ ظالم پریش دی در ایک کار مستحق دی کنا ولی دا بنی اسرائیل قبل التحریف تحریف لانو کرے گا اللہ سے کا غور کر واتینا من الایات ورکڑو منگا دی تا دن خونا دن نعمتوں نہ ہا شپائے کہ امتحان و اختاران آیات دے کسی بھی نعمتوں نہ بنی اسرائیل ان ہاؤلاء یقولون دا باس دا بنی اسرائیل دا فرعون ختم شو دا انہا انہا اولائے متعلق قدن ہم آیات ربلوں فی شرکی یلعبون دا خلق بشرکی اد شک دوج نہ نہ ہاؤ لائے رہے قرون وئی نہ دام مرگ زم مگر مرگ دے زم گا مخنے نہیں گا دوبارہ پور تشیم ان ہی اللہ موت تو نہ لولا نہ دے دام موت مگر موت دے مخنے صرف سنگا الموت تو نل اولا الولا نے مراد دے الذی لا حیات بعد دا سے مرگ سے پری بسی دوبارہ جون نشترے دا سے مرگ صرف دایو مرگ دے بل نشتا بس دایو دے گا نہ دے دا مرگ زمگا مگر مرگ دے مخکنے مرگ دے چھ پری بسی جون نشترے دا ذکو ہی چھ دو مرگ ہو کنے یو کو مخکنے آدم ہو کنے مخکنے آدم ہم قرآن کی زیب پدہ ہے تا مرگ ویلیو دائیت وجہ آبو یو خدا ری چاہ اگر موت حقیقتاً خونہ ہوگا اگر نفس آدم سابقہ ہوگا در تا موت حقیقی بانے باس دے دیو یو مرگ دے بس دوے مدارا چاہ اگر موت شکنہ در تا موت تتنلو لا مقید کا اللذی اللتی لا حیات بعد دا سے مرگ سے اور پسی جن نہیں صرف دا مرگ دے بس زموں تو سوال لاتا سدا سے وہ حق پر سمجھ جی اور مرگ دے ہم کریں مرگ ہو مجازی دے وہ نہ کہنا وہ مانا منشری میں اور سر ہوئے دوبارہ جن نشترے دوبارہ جن نے انکار ہو دا مرگ پہ یہ والی کے مسئلہ نہ کہ مرگ یہ ہوئے کدوری بلکہ رجون ثانی نے انکار دی بے راول زمن پلاران کا تاثر رشنی ہیں فاتو بے بائنا زمگا مشران مڑری فاتو راجوندی کے کا داد دی انکار ہو دا قیامت میں اہم خیرن تخویب دنیاوی مختصر ور گئی آیا دا غور خلق دی کنا قوم دا توبہ کسان چرائین مخت تیر شیری دا تولم گا اللہ کرو یقینا دا قوم مجرمانو دی پس خریوے دا دین قوم دا توبہ دی روچتو مخکنی فرونیان دا دین روچتو اغم حلاکڑ توبہ ہم یری دا دی امنی او سڑے ہوں ہمیر قبیلے تو بعد دل قبر اصحاد نم دے اور اس میں کنیت ابو کرب حاکم روایت نمالمی چدا نیک سڑے ہو پیغمبر نہ ہو بلکہ ددنگے ہمیر قبیلی ملک و بادشاہ ہو کعبے داول غلاف دا غستو لے تو کعبے غلاف سکا نا دا ددن شور ہو دے اگر غلاف جاری ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کیوں ہو اب بدعت نہ مدینے تو چرائے نہ اوس و خزرج تے ہوئے چدی مدینہ کے اوس ہیں دد دبا اللہ پل آخری نبی را لے گی تاسلہ رمخنوں کتابوں پر بنائے ہوئے واغی تیس شیرون ویلو شہد تو علی احمد انہو رسول من اللہ بار النسم زگوائی کوم دا احمد پبارکی چاگد اللہ رسول لے اگا اللہ چھے ارواح پیدا گئی ولو مد دہری الى دہری لکن تو وزیرا لہو ابنام کہ زمان زمانہ داغ زمانے پوری اکدشوا زب داغ مرگرے مہد ترزوے بے آئی تے چھ زمان سلام بورسا اخفل اللہ توائے دا توبا چکل معاہد شا نو قوم تے نٹول مخالف شا نو خدے والا پائے قومی عذاب راوس تے قوم دا توبا ہلاک کر دے قوم وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین دامک کی تخویف اس جواب کی دنی تاثر دوبارہ جن والی من کرے ندی پیدا کری منگا سوانگ ناز مگا چرے مینس کی رہا بس داخ منگا ندی پیدا کری لا بالحق مگر دا حق دخکار کو دا پارا حق پر ایک سر فیصلہ کول پرز دا قیامت چسمان اسم کا دلیل پرے باندھ لے کہ فناشی نروس تو خدا جزا اور کئی وہ اکثر خلق پوئی گی نا دا قیامت نے انکار کئی اس تخویف و بشارت انا یوم الفصل یقینا وز دا فصل وقت مقرر دے دے ٹول دا پارا میقات سی وقت محددہ وقت معینہ دا سی روز دا فیدن شیور کولے یو دوست بل دوست ہے اس فیدہ مولاگان شتر مولانا سے بھی دوست سے بھی لیکن فیدن شتا نوری سرما داری اللہ من رحم اللہ ما سوا دائن ایش اللہ پہ رحم کرے بتوحید سرام یا رحم اللہ سوک شی خدا بچ کی اللہ بچ کی یقینا اللہ عزیز رحیم انا شجرت الزقوم طعام الاثیم یقینا دا زقوم بوٹے شرے کنا دا جہنم خوراک تے دا گٹ کن انگار پشان تر تانبی وی لیشے نے گرم یا پشان دے وی نو زو خٹکی کی با پخے تو دے جہنم یانو کے پشان دا خٹکی دے دا گرمو بو ایسے بد حال دے دائیں خوراک دے جہنم یانو حضو بی خو تزینہ کنا یو قالو للملائکہ ملائکہ تبیلی شونی سے راست سڑے رائے کا گئے پزور بانی میں جہنم تان فات دورا ایک گا بیا اور والا ہے دسر دپاسا دا زاد گرمو بونا وی لام بو ہے او بپی اور واچ ہے پتا ہے اس کا زو اس کا تاب الوا سک لگا اس کا اس یقینا تے عزت من پخپل ملک کریم نویف سردار پنج دقوم پل عزت مند ویندا نفس زان تر ڈیر لے خیالو سپین رو بے خلق بے دا زمگا پیر سیب دے ادار لے عالم سیب دے سپین رو بے پخپل بم دا زان ڈیر اچت گنو اللہ مسئلہ دے نمان اللہ زان تر عزیز کریم زو سکا وہ دنیا کے زان معزز گنی اور دنیا کے والا خلق عزتی نے کئی کئی لیکن یہ مشرک نداغ بدا سزائی یقیناً دا شیر چتا سو در شک جنت بشارت تو قرآن یقین متقین دیوی پزے مقام زیرت دیری امانت والا من دا آرام زیر پائے کہ وام نو امانی پباغات کی وئی اور پچینوں کی وئی اگن دئی بہتی گٹ رے خم اور نری رے خم دا نری رے خم اور گٹ رے خم متقابلی نہ یو بد تب مقام خیم کزالک دد نو ایمو ان ایمو کزالک نعمتوں نے لور کی بد کریں گے کثرت اشارہ وزوجناهم بحور عین اجوڑا وکم گا دری سرا حور خیستہ سرگو عالم اللہ بولا جوڑا اور کئی حور حدیث کے راجی دار جنتی بک کم از کم دعا حوری دس جات خوڑ انداز نشتہ واڑی وری پائے کہ ہر قسم میں آمین پامن بئی نو سکی دی پائے کہ مرگ مرگ نشتا بجانم کے بجنت کے الا الموتت الاولا دا الا استثناء سنگا یا خدا رہے چیز استثناء منقطع دا استثناء منقطع دا ماند لیکن الموت تلولا قد ذاقوها لیکن مخکنے مر خودی سکرے رہے یا دارش الا پماند بعد لا یذوقون فی الموت بعد الموت تلولا کلے لا پماند بعد مرض اگر کدے استثناء متصل ہوئے ندے تو تاریخ بالمحال ہوئی ان کانت الموتۃ الاولی یستقیم الذوق فی المستقبل فینم یذوقونا مرگ دی نب سکی پائے کہ مرگ سواد مرگ مخکنی نہ کرائے سکن آپ راتون کی زمانہ کے ممکن ہی نو بہ سکی لیکن راتون کی زمانہ کے تیرشیش ہے ممکن نہیں مطلب دار اسے مرگ پہ رشتا نہ کی اللہ بے بچوں ساتھی رازان دجانم نام دو جر فضل درب دو طرف نہ دار کامیابی لویا فینمائے سرنا بلسانی نبی تا تسلی اور تخویب بانے ختم ہی یقیناً آسان گرد و نمگا دا قرآن پجبستا دے پارا اسے دا خلق تنسیت والی بے لسان قدو مانے یو دے بے لغت کا آسان سے کرے چستا اخبل لغت تے سڑی تخبل جب آسان ہی دوائم دارے بے لسان اکستارا ظاہری جب اچھلا پرے میرا قرآن پاسانہ طریقہ چلو لے تبک انخلے نہ بندے گے نہ کسو کے شوائے ترازو کی پتا روب نہ راج فرتقب انہم مرتقبون اگر لسم آیت سرو لگا فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین آخر کے بیا ہوئے عذاب انتظار جدید عذاب کوا یقیناً دی انتظار کو ان کی سورت حامی